To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 października, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Sprawca brutalnej napaści na parę Polaków w Rimini będzie sądzony w trybie natychmiastowym. Wyrok poznamy 10 listopada. Turcja może liczyć na poparcie Polski w staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej. Taką deklarację złożył prezydent Andrzej Duda. Prawie 9 milionów złotych unijnych dotacji wyłudziła grupa z Mazowsza rozpracowana przez CBŚP. 10 listopada ma zapaść wyrok w sprawie brutalnej napaści na Polaków we włoskim Rimini. Do tego dnia sąd odroczył proces przywódcy gangu, który zaatakował na plaży małżeństwo z Polski. Tylko za rozbój grozi mu 20 lat więzienia. Sędziowie zdecydowali, że Gerlina Butungu będzie sądzony w trybie natychmiastowym i przy skróconej procedurze, czyli bez wysłuchania zeznań świadków. Dzięki temu poszkodowani Polacy, zgwałcona kobieta i jej pobity partner nie muszą jechać do Włoch, by stanąć przed sądem. Sąd w Rimini po ogłoszeniu, że Butungu będzie sądzony w trybie doraźnym, rozpoczął postępowanie za zamkniętymi drzwiami. Gdy po kwadransie posiedzenie zakończono, adwokat Polaków wyjaśnił: obrona zrezygnowała z rozłącznych procesów. Zgodziła się, by wszystkie zarzuty były rozpatrywane w jednym postępowaniu. Ponadto sąd zmodyfikował poprzednią decyzję. Postanowił, że Butungu będzie sądzony w trybie doraźnym skróconym, a to oznacza, że będzie się mógł starać o redukcję kary o 1/3. Ofiary nie będą przesłuchiwane powtórnie. To oznacza, że para polskich turystów na pewno nie będzie musiała przyjeżdżać do Rimini. Adwokat Ginelli powiedział, że Polacy chcieli tego za wszelką cenę uniknąć. Dodał, że rozprawa 10 listopada będzie długa, ale może już na niej zapaść wyrok. Z sądu w Rimini Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Dodajmy, że podczas rozprawy w sądzie byli przedstawiciele organizacji broniących praw kobiet, w tym ofiar przemocy seksualnej. Decyzję o trybie skróconym z możliwością obniżenia kary przyjęli z oburzeniem. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że Polska wciąż popiera starania Turcji dotyczące członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej. W Warszawie z oficjalną wizytą przebywa prezydent Recep Erdoğan. Na konferencji prasowej po rozmowie prezydentów była Sylwia Białek, z którą mamy połączenie. Sylwia, o jakich racjach przemawiających za członkostwem Turcji w Unii mówili politycy? Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Turcja współpracuje z Unią Europejską w kwestii kryzysu migracyjnego. Dziękował Erdoğanowi za to, że jego kraj realizuje swoje zobowiązania. Powiedział, że szacuje się, iż na terytorium Turcji znajduje się około 3,5 miliona uchodźców. Andrzej Duda podkreślił, że Turcja o członkostwo w Unii ubiega się od bardzo dawna. Te starania zaczęły się w 1963 roku. Poza tym, jak przekonywał, Ankara to ważny partner dla Europy w zakresie bezpieczeństwa. Turcja jest niezwykle istotnym partnerem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa europejskiego. Tego chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważną rolę z uwagi na swoje miejsce geopolityczne, jak również ze względu na swój potencjał, zarówno gospodarczy, jak i militarny, odgrywa dzisiaj Turcja. Z kolei Recep Tayyip Erdoğan powiedział, że chciałby usłyszeć jasną deklarację w sprawie ewentualnego członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. Po prostu nie zwódźmy się wzajemnie, nie wódźcie nas dalej za nos, mówił prezydent Turcji. Stosunki na linii Bruksela-Ankara uległy pogorszeniu po nieudanej próbie zamachu stanu w tym kraju. Andrzej Duda mówił, że odbył z prezydentem Erdoğanem bardzo szczerą rozmowę, również o sytuacji wewnętrznej Turcji, która ma miejsce po tragicznych, dramatycznych wydarzeniach zeszłego roku. O spotkaniu prezydentów Turcji i Polski Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Ponad 2 miliony złotych kary ma zapłacić PZUSA, ponad 300 tysięcy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia. Takich kwot zażądała Komisja Nadzoru Finansowego, między innymi za przypadki opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania. Funkcjonariusze krakowskiego CBŚP rozbili gang, który wyłudzał unijne dotacje. Zatrzymano 7 osób, które według śledczych, łamiąc prawo, wzbogaciły się o prawie 9 milionów złotych. Mieszkańcy województwa mazowieckiego pobierali pieniądze na unijny projekt, który nigdy nie został zrealizowany. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mówi rzecznik policji Mariusz Cierka. Mówimy tutaj o dosyć sporej sumie, bo około 9 milionach złotych, które ta grupa wyłudziła, przedstawiając nieprawdziwe dokumenty, przedstawiając nieprawdziwe informacje i markując swoją działalność, między innymi dokonując fikcyjnych zakupów czy zakupów sprzętu, który nie był potrzebny, aby wyłudzić dotacje. Policjanci na poczet przyszłych kar zabezpieczyli nieruchomości i majątek zatrzymanych wart około 12 milionów złotych. Podejrzanym grożą kary więzienia od roku do 10 lat. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki na kolejne. Zapraszamy o 16.

świeci bliżej światła niż światło moczu, to światło oczu. Lato jest jego brodą, a zima pieszczotą. Morzami jesteśmy i kocem stańczącego szkła. Jesteśmy jak zwierzęta, te serca w hełmach, na kocu stańczącego szkła. Na kocu stańczącego szkła. Taka spokojna, przejrzysta struna, człowiek w przestrzeni. W pokoju promień księżyca, człowiek w przestrzeni. Cóż świeci bliżej światła niż światło oczu, to światło oczu. Lato jest jego bronią, a zima pieszczotą, pieszczotą, pieszczotą. Kocem stańczącego szkła. Jesteśmy jak zwierzęta, te serca w hełmach, na kocu stańczącego szkła. Na kocu stańczącego szkła. Taka spokojna, przejrzysta struna, człowiek pod melancholijnymi włosami. Człowiek. Cóż świeci bliżej światła niż światło oczu, to światło oczu. Lato jest jego brodą, a zima pieszczotą. Morskim łożyskiem i morzami jesteśmy i kocem stańczącego szkła. Jesteśmy jak zwierzęta, te serca w hełmach, na kocu stańczącego szkła. Na kocu stańczącego szkła. Morskim łożyskiem i morzami jesteśmy i kocem stańczącego szkła. Jesteśmy jak zwierzęta, te serca w hełmach, na kocu stańczącego szkła. Na kocu stańczącego szkła. Na kocu stańczącego szkła. Piosenka do oglądania pod światło, napisana przez Grzegorza Turnała specjalnie na trasę koncertową w Holandii w roku 1991. Trafiła na drugą płytę wydawnictwa zawierającego dwie płyty audio i jedną płytę DVD zatytułowanego L. To L bardzo wieloznaczne, ale pierwsze odczytanie to po prostu 50 pana Grzegorza. Nasza piosenka dnia, Katasza. Grupy Hej w nowej wersji. Katasza, imię do płuc pompuje dym. No i jeszcze na osi czasu centymetr, znaczy cały rok. Dziadek nie żyje, transformował tam z kochów prom. Ojciec ma nową żonę, okularem krótki wzrok. Skorygujesz na polipy, na paroską. Kobiety puchną w plotach, przy witaniu spuchniesz też. Zaledwa każdy w Polsce TVN to dobrze wie. Palenie szkodzi i kieliszek, lecz legalnie, legalnie. Ten utwór i kilkanaście innych trafi w zupełnie nowej, nagranej całkiem niedawno wersji na podwójne wydawnictwo świętujące 25-lecie Heja, który trasą koncertową żegna się na razie ze swoją publicznością. Nasza płyta tygodnia to Robert Plant i Carry Fire. Leave me here alone for just as long as it takes. The seasons turn, waiting for the weather to break. Loading up a stone now. Many times I fell from grace. The seasons turn. Once again our world will change. Reaching out to find you, I put it all behind you. I'm back again, I know. Across the miles I find you, I put it all behind you. I'm back again, I know. Coming from the cold, reaching for your sweet embrace. The seasons turn, you're beyond your world I wait. Is your heart still warm? A little flame in a special place. The seasons turn, once again our world will shake. Reaching out to find you, put it all behind you. I'm back again, I know. Crossing miles I find you, put it all behind you. I'm back again, falling down. All we knew had hit the ground. I know. Blaming tears, the lonesome sound. Hopes and fears will burn the ground. I know. Thank you. Utwór nazywa się Away With Words z albumu Care Fire. Nie podawałem numeru SMS-owego, ale państwo i tak byli jak zwykle błyskawiczni. Pan Marcin z Masłowa i pani Martyna z Malborga otrzymują najnowszy album Roberta Planta. Wczoraj grupa SBB w pełnym składzie Józef Skrzek, Apostolis Antymos, Jerzy Piotrowski, a także Marcin Pospieszalski i Milo Curtis zostali odznaczeni medalami Gloria Artis. Koncert grupy SBB zakończył czwarty Festiwal Kultury Groków Polskich. Organizatorem festiwalu był oczywiście Milo Curtis. Grupa SBB zagrała w swym legendarnym składzie. Józef Skrzek, Apostolis Antimos i Jerzy Piotrowski. Muzyka mnie w ogóle unosi. Józef Skrzek. Ja też jestem w normalnych życiowych perypetiach na co dzień. Trzeba grać, trzeba robić swoje. Lubimy grać w ogóle. Wracamy troszeczkę do tych ludzi, którym jesteśmy bliscy dalej. Paradoksalnie jesteśmy prawdopodobnie bardziej znani na zachodzie niż w Polsce, mówi Józef Skrzek. Jeśli graliśmy w Bar Prog Rock Festival w Meksyku, finałowy koncert z Marillionem, Kalifornia. Wow, impossible. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Prawdopodobnie na świecie mamy lepszą pozycję niż tutaj, gdzie normalnie tak nas traktują trochę. Grajcie, my tam gramy w jakimś klubie. Przyjmujemy to. Zawsze musimy mieć w sobie trochę pokory. W sumie się bawimy tym wszystkim, a jednocześnie samo spotykanie się z publicznością wierną. Ważne jest to, że my jesteśmy teraz. Medal Gloria Artis odebrał także muzyk i kompozytor Marcin Pospieszalski. Jak się robi coś, co jest pasją, to samo się napędza. Czasami rzeczywiście, jak patrzę z perspektywy na swoje życie, to czasami robiłem coś, co wydaje mi się szaleństwo, kiedy pracowałem nad pierwszymi płytami, na przykład Ani Jopek, Tosi Krzysztoń. Potrafiłem rano robić coś innego, po południu robić coś innego, wieczorem grać koncert. W tej chwili już to jest raczej fizycznie niemożliwe, bo już nie ten wiek. Medal Gloria Artis to odznaczenie przyznawane przez ministra kultury osobowością świata artystycznego. Muzykom wręczył je Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dla mnie nastolatka w latach 70. wychowującego się w robotniczej dzielnicy Gdańska, to byli artyści, którzy uczyli słuchania muzyki artystycznej. Dzięki takim muzykom człowiek dochodził do słuchania dobrego jazzu, a nawet słuchania dobrej klasyki, bo oni swoimi ambitnymi projektami uczyli po prostu słuchania muzyki ambitniejszej. Wśród dotychczas nagrodzonych medalem muzyków są m.in. Ewa Bem, Tomasz Stańko, Marek Grechuta i Grzegorz Turnał. A Milo Curtis podkreśla, że medal Gloria Artis traktuje jako nagrodę dla wszystkich Greków, którzy tworzyli polską kulturę w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Z nagrodzonymi rozmawiał Grzegorz Maciak. Thank you. Słyszałem w tym domu cichy dzwon wątpliwości, z których myśl moja. Nie widziałem nigdy waszych pocałunków. Dlaczego zatem, gdy odeszło jedno, drugie odeszło? Przed chwilą minęła 15.30, teraz dla Państwa zaproszenia na koncert w najbliższą sobotę o 19.00 w ramach mojego programu Lista Osobista. To będzie jubileuszowy koncert Martyny Jakubowicz. Bardzo proszę o telefon do Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek. Przypominam, Martyna Jakubowicz ze swoją supergrupą o 19.00 w najbliższą sobotę w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. A my gramy naszą piosenkę dnia z najbliższego czwartku. Piękny, retrospektywny soul, jakby żywcem wyjęty z lat 70. Grupa nazywa się Childhood. It's not like I've been thinking out of time. Hoping if it could be more. Don't Have Me Back. Grupa nazywa się Childhood z albumu Universal Height. To będzie pojutrze nasza piosenka dnia. 15.35, teraz przedpremiera w magazynku i to mocna przedpremiera. Wspólny projekt Marcina Maseckiego i Jana Młynarskiego z bardzo zaskakującym repertuarem. Ja w Dubaju na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja w Dubaju na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja w Dubaju, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja w Dubaju na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja w Dubaju na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja w Dubaju, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Zapowiedź płyty, która ukaże się w listopadzie. Młynarski i Masecki za 21 sekundami, minut, godzina 16. Z projektu Maleńczuk, gra Młynarskiego. Fale rozgarniały nasze dłonie, sól się wdzierała do gardzieli i do płuc. Jastrawalka szła w pływackim maratonie na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck. Wioleki wiatr, przeciwny wiatr i deszczy kropił i hen w oddali gdzieś majaczył brzegi. Wtem rozległ się okrzyk, kierownictwo nam się topi, a jego łajpa pływa już do góry dnem. Kierownik biegu, który stał na dziobie z tubą i tradycyjnie na nas dar przez tubę dziób. Płynąc świadomie, pewniej, szybciej krzyczał grubo, aż piknął orła i do wody zrobił klub. Zastępca kierownika, słynny teoretyk i autor opływania podręczników trzech. Nie umiem pływać, wyciągnijcie mnie orety, krzyczał i bańki nosem puszczał, aż brał śmiech. antyimportowy produkt. Ostatni sukces wysławiany, że ho ho. Najpierw jak gąbka nasiąknęły pięknie wodą, potem jak kamień z kierownictwem szły na dno. A przy okazji wydarzyło się niechcący, że ratownicy trzej pijani byli w brysk i mieli na państwowej łajbie pływający warzywny ogród, co prywatny dawał zysk. A sytuacja dramatyczna i ponura kazała w diabły cisnąć ten pływacki bieg. Ku kierownictwu każdy dał tęgiego nura i za ramiona zaczął ciągnąć je na brzeg. Kierownik zbity słoną wodą zbladł jak chusta i mimo sporej warstwy tłuszczu zmarzł na kość. Odratowano go metodą usta usta, lecz kierowania to on raczej miał już dość. Poczuł sobie dziwną szajbę i zamiast zająć się na powrót biegiem swym, wszyscy rzucili się jak w dym ratować łajbę, by nowe kierownictwo płynąć miało w czym. Ślizgała się po fali pusta i samotna, pokryte polipami pokazując dno. Trzeba jej przyznać, że cholera jest wywrotna, lecz się udało jeszcze raz obrócić ją. A nowe kierownictwo cieszy się bezbrzeżnie, że się tę łajbę obróciło jeszcze raz. Płyta powiada samorządnie, niezależnie i w razie czego wyciągnij ta znowu nas. Bądźcie spokojni, my z was nie spuszczamy oka, choć tu się wdziera do gardzieli i do płuc. Fala jest zawsze porywista i wysoka na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot Płuc. Maleńczuk gra Młynarskiego, w tym wypadku Maraton Sopot-Puck. Przypominamy, że w najbliższą sobotę o 19:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi z zespołem Martyna Jakubowicz. 22 i 7 trójek numer do Piotra Gordaszewskiego, który dysponuje ostatnimi zaproszeniami na to właśnie wydarzenie. Album Siedmiościan grupy Zgniłość projektu Marcina Świetlickiego kończy się utworem Przysiadalność, czyli odwrotnością tytułu jego autobiografii, która ukaże się wkrótce. Ta autobiografia to nie przysiadalność i o niej będziemy jeszcze z całą pewnością w Trójce opowiadać. Proszę sobie nawet nie wyobrażać. To nie zdarzyło się nigdy w żadnym marcu, kwietniu, w połowie maja. Nie zdarzyło się. Wszystko jest zmyśleniem. Każde wspomnienie jest zmyśleniem. To nie zdarzyło się nigdy. Nigdy nie przeszedłem tą ulicą, nigdy nie dostrzegłem tego cienia, który przesunął się po ścianie. Nie było tego nigdy. Zawsze byłem przysiadalny, zawsze byłem przysiadalny. Lecz trochę nieśmiały. Deszcz nie zaczął padać, nie świeciło słońce i nic się nie stało. Wszystko istnieje w legendzie. Nic się nie zdarzyło. Nikogo nie spotkałem. Wałęsałem się. Zawsze byłem przysiadalny. Zawsze byłem przysiadalny. siedząc w pustej knajpie, wyobraziłem sobie jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku. Do nich pomachałem, zapytałem maleńkie, czy mogę się przysiąść. One nie odpowiedziały nic, gdyż były cieniami. Jeden rudy cień, drugi ciemnowłosy cień, były cieniami. Rozpłynęły się, nic się nie zdarzyło. Byłem przysiadalny, nikogo nie spotkałem. Deszcz nie zaczął padać, nie było żadnej pogody, nie było żadnej pory roku. Byłem w próżni, byłem próżnią w próżni. Trochę się wałęsałem, a potem rozwiałem się jak dym. Byłem przysiadalny, nikogo nie spotkałem. Wróciłem do domu, domu nie było. Położyłem się w niewidzialnej pościeli. Zjadłem niewidzialną kanapkę. Oddałem niewidzialny mocz. Nic się nie zdarzyło. Mnie trochę nie było nigdy, nigdzie. Zresztą, któż to wie? Zresztą, któż to wie? Thank you. 9 minut sekundami brakuje do 16. Tak kończy się album grupy Zgniłość piosenką Przysiadalność. Żegnamy się dzisiaj jednym z utworów z albumu Nixy, z tajemniczego projektu, który od lata trzymał nas w napięciu. Właśnie w programie Magazynek w Trójce Ania Rusowicz ujawniła, że to jej projekt, w którym skryła się pod zupełnie innym alter ego. Więcej o tym opowie w moim programie w najbliższą sobotę Lista Osobista. Tam też prawie w całości album Nixes. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziękujemy.